jiiro ngeen jëf ñu and xëyër yene kay yi nga xamne mom lañu xëyëto yene kay gi wal fajr yi mu ñu xamal lañu app bi nga xamantene Abdoulaye Wade joxon na ko ñu turami di Macky Sall ngir mu tondo ko ci laaj yi nga xamne laaj na ko ko ñaar fukki fana ka ben ci wéru novembre sa place de l'obélisque app ba jeex na yene kay gi xëy sa bob la ci na ginnaw app ba jeex na lan mo soy top yene kay gi de la turbine mom la mu xamle moy défense bi nga xamne jëmono ci mo am ci digënde ñu turami di Macky Sall ka fi ne ko ñu turam Sénégal ci Abdoulaye Wade manam kan mo leen ta até kan moy dox seen digënde ñom ñaar ci raaj bi nga xamne jëmono ji mom lañu nekké yene kay gi mu ñu xamal lañu Sénégal yi nak jëmono ji ñongi sétane Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñuy defante ak Gita Ngass té waxu ñu ci lan waye nak Badou Beydou Wey Moussa yene kay gi di Grand Place mu ñu xamal lañu Girawalé ak Todianga yi nga xamne jëmono ji amna ci réew mi kañ lay jéx journal mu ñu xamal lañu manam Dampay yi nga xamanteni ñong koy jox ministère nak presque manalé gis nga mu upp juroomi million loolu nak mo metti wa Banque Mondiale ba ñu xamne loolu dafa upp loolu dafa wara jéx na dak ci ni mu gëna gaawé yene kay gi du l'observateur mu ñu xamal lañu bo muy tuulé nak musulma ma bokku ma Girawalé gu toy war dina xew sa Touba ne ki nga xamanteni moy Abdoulaye Wade tak ñu turami di Macky Sall ñom ñaar bo muy tuulé ñoy dajé alxamé ci ñu jëm fele nga xamanteni moy Touba directeur fu mu ñu xamal lañu ñi nga xamanteni nak manam ñoy yëngu nak ci lu jëm ci walum justice ne ma ñi nga xamne ñoy yëngu ci lu jëm ci walum yoon jëmono ji nak mer nañ ba mara day tali la leen merlo moy manala gis nga budget bi nga xamanteni wañi nañ ko xaaliss bi ñu doon duggal ci ministère bi yor walum justice dañu ko wañi lolé nak mo tax ñi yëngu ci walum yoon mer ba mara day tali lañu xamle moy gouvernement bi nak jëmono ji ma ngay duggal bankage substitut bi ci ay jafé jafé la sénégal yi mu ñu xamal lañu ay da ndongo jëmono ji ma ngay say jafé jafé deugantana li ma bëggon nak moy am liberté pour le soir raté kat ba def ko ko bañal rero amul ñak waxtaan mo am wolof jay moko wax ubbil journal bi du l'observateur mu ñu xamal lañu ñu turumi di Macky Sall ak Alpha Condé ñom ñaar ñi nga xamne ñom fi nek di Kitangas ñom ñaar gisante na ñu turumi di Macky Sall moko dalal sa palé ba ngir ñu waxtaan na ngir nak jamm mëna dikkat ci digënté Guinée Conakry ak réewum Sénégal yene kay gi mu ñu xamal lañu ginaaw ba ñu tëjë frontière ba légui né Alpha Condé ak Macky Sall ci am défenté lañu nek yene kay gi mu ñu xamal lañu jamono ji nak frontière yi ñogi ci yoonu ubbi ko mu ubbi yene kay gi de la populaire mu ñu xamal lañu Abdoulaye Wade député libéraux yi dañu ko baye xex bi nga xamne jamono ci mang koy xex ci lu jëm ci walum ArcelorMittal na ni kité mu Aliou Nguy Ndiaye ministre bi nga xamne mom lañ tenk walum industrie ak walum mine ba mi jakarul ak député yi député libéraux yi manam gis nga député Abdoulaye Wade ñom ñëpp dañ na mess na maintenant dal di taw au lieu que ñu tok fa defante ak Aliou Nguy Ndiaye ci lu jëm ci walum ArcelorMittal manam député yi dañu taw yene kay gi delas mu ñu xamal lañu Modou Diagne fa rek mom mi jitt groupe parlementaire libéral mom rek mo fa desson ma dess yene kay gi de la Côte d'Ivoire mu ñu xamal lañu professeur Kari Wade bi dak nañ ko ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru décembre l'observateur na ko deug la way nak avocat Kari Wade jëmono ci mer nañ ba mara de tali ci anam bi nga xamanteni mom lañ yégué dak ga maître Cyril Keldor li lamu xamlé moy man la gis nga cour bi ci bopam su dé mënu la akalé professeur Kari Wade bi nako libéré yow xam nga nak manam nak yoon fi mu tollu jëmono ci manam bo démé nak bay dak o jass bu ni mel waron nga nak manam yégal ñi nga xamné ñoy ay avocat lu moy na ngay jël nak di bin nan da koy afficher gis nga nak xel tay na bi bo bourse mi nga xamanteni app bi nga xamanteni joxon nañ ko ko jeexna dal di nak tombé ak professeur Kari Wade bi ñu dak ko ba ñaar fukki fan ak ñaar lolé gis nga xel tay na sa dé yene kay gi ba tay avocat yi nga xamné ñoy lay guruk Sénégal lañu xamlé ci professeur Kari Wade bi moy jëmono ji nak professeur ba ma ngay wajé yak ma nga ci directeur fo fekk fa Khalifa Sall né na dal nek ci réew mi di fitéré ay mitine lolé jaaduul ta du lu baax Khalifa Sall maire de Dakar lamu xamlé moy aduna bi taal man la gis nga fu bare bari bo fa démé ay sommet ak ay réunion de femme di nga gis ay nit ño xamanteni dal ño fa nek dafa manifeste yene kay gi mu ñu xamal lañu ñom Malick Ndiaye Seck ba légui ni ño ngi seenu défendre le populaire mu ñu xamal lañu Khalifa Sall kay gis nga dafa défendre deugantane Malick Ndiaye Seck contre nak ki nga xamne moy Macky Sall gis nga Khalifa Sall lamu xamle leer na neena nek fi di téré ay manifestation lolé jaadu wol lañu laaj ko ci lu jëm ci birum Abdoulaye Wade tak invité gi nga xamne invité nañ ko ko ci sommet bi nga xamanteni mo fi doon am Abdoulaye Wade lank Khalifa Sall lamu xamle moy Abdoulaye Wade tal amna ci droit ci li nga xamanteni mom la def su ko nexé nak lank lolé nak nañ ko ko respecté yene kay gi do l'observateur ñu fekk fa am sen lamu xamle moy Balgayte jamono ji dess na ñaari lu defete ngir nak mëna wuyo aw turam Balgayte de defete am sen noné la ko xamle ci bir yene kay ke la sene kay ñu fekk fa Gassombe nga lamu xamle moy am sen yoral nako lu tollu ci fanwer ak juroom ñent ci ay million yene kay gi ba tay du l'observateur denkane yu mujju yo xamanteni demba ja def nako demba ja denkane yu mujju yi mu def moy su sañu dal dina togan ngir gëna mëna jégué ak njabotama yene kay gi ba tay ñu fekk fa Jaboruk demba jabo won di Khadija si lamu xamle nak moy demba ja ku bax la won ku bëggoon ak njabotam la ben xaritu demba ja ñu nan ko max salamu xamle moy demba ja bi mu nekké France teud sa la hôpital am lu bare bare wax na mako ci soxnaam si nga xamne moy Khadija si waxtan nañ si ba mu ne ko sax bo dikke war nga ko mëna takka demba ja ne lolé amul ben jafé jafé jafé jafé bi ma am ak li ma jaxal moy Sénégal au lieu que ñuy wax sax baax duñu ko wax dé manam dañuy bayyi ba ba nga dé ba dem ñu nekk fi nak dimbel mbeli waw baxon ñing ñing patati patata.